till dansens herre. Halt mig fast och drä mig så nära in och i tyn faun och lät åkom svöjma in till tyn och stä i brott mun och glöjma. Tack mina hand och skipa till dansen. Halt mig fast och ver oj ansen. Du just hända en stund er åkara oj. Chin.